kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Zapraszamy do reklamy. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Eris zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Zapraszamy na serwis Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. W Warszawie i Krakowie liczenie jeszcze trwa, z pozostałych miast są już oficjalne wyniki. Najczęściej triumfują kandydaci PO. Po referendum w Szwajcarii z ulgą mogą odetchnąć spłacający kredyty we frankach. Przepadł pomysł zwiększenia rezerw złota. Jest już w Polsce i opowiada o 6 tygodniach w niewoli. Do kraju wrócił ksiądz Mateusz Dziedzic. W większości dużych miast górą kandydaci Platformy Obywatelskiej. Z całego kraju wciąż spływają wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. We Wrocławiu wszystkie głosy podliczono przed godziną i to już potwierdzone. Popierany przez PO dotychczasowy prezydent Rafał Dudkiewicz pozostaje na stanowisku. Fotel zachował też prezydent Gdańska, członek Platformy Paweł Adamowicz. Bez zmian również w Bydgoszczy i Białymstoku, w tych miastach również górą kandydaci Platformy Rafał Bruski i Tadeusz Truskolaski. Zmiana nastąpiła w Poznaniu. Po 16 latach rządów odchodzi Ryszard Grobelny. Pokonał go rekomendowany przez PO przedsiębiorca Jacek Jaśkowiak. Spora niespodzianka też w Radomiu, uważanym za bastion PiSu. Tu także zwyciężył kandydat Platformy, poseł Radosław Witkowski. To głosy już podliczone. W Warszawie są nadal tylko wyniki sondażowe. Zgodnie z nimi Hanna Gronkiewicz-Waltz wywalczyła trzecią kadencję. I o tych sukcesach PO Małgorzata Naukowicz. Wygrała demokracja, komentowała na gorąco przewodnicząca PO premier Ewa Kopacz. Wyjaśniała, że ludzie poszli do urn, mimo iż wokół wyborów samorządowych opozycja wytworzyła złą aurę. Chodzi m.in. o sugestie, że pierwsza tura wyborów została sfałszowana. Ale cieszę się, że Polacy postawili na kompetencje, pracowitość, na doświadczenie i na rzetelność. Szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna dodaje, że Platforma wraca do dobrego zdrowia i może wygrywać wybory, ale zaznacza, trzeba się zastanowić nad tym, jak wygrać wybory prezydenckie, a później parlamentarne. Dzisiaj się trzeba ucieszyć, a potem budować już całą koncepcję na następne wybory. Trzecią kadencję w Warszawie wygrała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Podkreślała, że jeżeli sondażowe wyniki się potwierdzą, zadba o rozwój stolicy. Będziemy przez te następne 4 lata wszyscy tworzyć Warszawę. Druga tura wyborów samorządowych odbyła się w 846 gminach i w 44 miastach na prawach powiatu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ale zwycięzcami są nie tylko kandydaci z partyjnym szyldem. Nowym prezydentem Katowic został bezpartyjny Marcin Krupa, popierany przez poprzednika Piotra Uszoka. W Szczecinie na stanowisku pozostał dotychczasowy prezydent Piotr Krzystek, również niezwiązany z żadną partią. W Opolu także zwyciężył kandydat bezpartyjny Arkadiusz Wiśniewski. W Częstochowie z kolei triumfuje kandydat SLD Krzysztof Matyjaszczyk, to dotychczasowy prezydent miasta. Sporą niespodzianką jest wynik Roberta Biedronia w Słupsku. Poparło go 57% głosujących. Pełne wyniki powinny być znane po południu, jeśli nie będzie niespodzianek, zastrzega sędzia PKW Wiesław Kozielewicz. No chcielibyśmy jak najszybciej, to jest zrozumiałe, ale wydaje mi się, że chyba w godzinach popołudniowych. Jeżeli odpukuję tutaj w mikrofon, nic się nie wydarzy. W tej chwili liczenie głosów trwa jeszcze między innymi w Warszawie i Krakowie. To głosowanie też budziło w Polsce wiele emocji. Referendum w Szwajcarii zakończyło się po myśli spłacających kredyty we frankach. Szwajcarzy zdecydowanie odrzucili inicjatywę zwiększenia rezerw złota. Przeciwko tej propozycji opowiedziało się ponad 77% głosujących. O szczegółach z Zurychu nasza korespondentka. Jest to zdecydowane nie Szwajcarów nie tylko dla zwiększenia rezerw złota, ale też trzymania rezerw finansowych wyłącznie w Szwajcarii i ograniczenia niezależności Narodowego Banku Szwajcarskiego. Od wielu lat nie zanotowano tak znacznego odrzucenia przez obywateli Szwajcarii projektu zmiany przepisów. Rekord zanotowano w kantonie Waadt. 83% głosujących było przeciwnych inicjatywie. Eksperci obawiali się, że w przypadku jej przyjęcia wzrośnie cena złota na światowych rynkach i wartość franka. Narodowy Bank musiałby wtedy zainwestować w zakup złota 60 miliardów franków. Szwajcarzy odrzucili także propozycję podniesienia podatków bogatym obcokrajowcom mieszkającym w ich kraju. Dla Polskiego Radia Krystyna Nurczyk. Ksiądz Mateusz Dziedzic dziękuje wszystkim tym, którzy pomogli w jego uwolnieniu i ujawnia szczegóły dotyczące uprowadzenia. Misjonarz, którego porwała grupa rebeliantów w Republice Środkowoafrykańskiej, spędził w niewoli 1,5 miesiąca. Od wczoraj jest w Polsce. Grzegorz Maciek. Wszystko rozpoczęło się niedługo po północy. Z 12 na 13 października na misję w Bobuła w Republice Środkowoafrykańskiej napadli ludzie Miskina. Ksiądz Mateusz Dziedzic. Stuki do drzwi, mocne uderzenia. Wyszliśmy z księdzem Leszkiem i od razu rebelianci mówili, nie przyszliśmy po wasze pieniądze, po wasze rzeczy, tylko was zabrać, bo chcemy uwolnienia naszego szefa Abdullahi Miskin. Później misjonarza czekało kilkadziesiąt kilometrów marszu i niewola. Bardzo prymitywne warunki. Mężczyźni byli skuci łańcuchami, po dwóch. Nie skuli łańcuchem. Nie szanowali, dlatego że jestem księdzem, że jestem białym. Nie skuli mi nóg łańcuchem. Ksiądz Mateusz przyznał, że przeżywał trudne chwile, kiedy zachorował na malarię i wtedy, kiedy on z grupą więzionych tam Kameruńczyków byli wolni, a inni Afrykańczycy jeszcze zostali w niewoli. Dziś już wszyscy więzieni przez ludzi Miskina są na wolności. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Na koniec serwisu platynowe koziołki. Tę nagrodę otrzymał w Poznaniu reżyser i scenarzysta Krzysztof Gradowski. Za zrealizowanie jednego z największych przebojów w historii polskiego kina dla dzieci, cyklu o panu Kleksie i jego uczniach. To jest rodzaj jakiegoś zwieńczenia, szczególnie, że organizatorzy bardzo pięknie napisali, że to jest kwestia również pewnej pedagogiki, którą te filmy niosą. To znaczy proponują uczenie się, ale poprzez zabawę, czyli to, co postulował bardzo wcześnie Brzechwa. Wydaje mi się, że we współczesnej szkole w Polsce za dużo jest tego drylu, wymaganych sztucznych czasami autorytetów. Gdyby nauczyciele podlegali tym nowym trendom, to myślę, że dzieci więcej by z tego skorzystały. Wręczenie nagrody rozpoczęło tygodniowy 32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, Ale Kino. To był serwis Trójki. Ranek mglisty, w dzień w miarę pogodnie, zachmurzy się w centrum kraju. W górach możliwa marznąca mrzawka, wiemy co powodująca, gdzieniegdzie po także popruszy śnieg. No czyli pochmurno z większymi przejaśnieniami. A wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu dość silny i porywisty, ciśnienie spada i temperatura w najcieplejszym momencie dnia to będzie minus 6 stopni w Suwałkach, minus 5 w Olsztynie, Siedlcach i Białymstoku, minus 4 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Lublinie, minus 3 w Trójmieście, Poznaniu i Rzeszowie, minus 2 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu, do minus 1 stopnia. Najcieplej w Szczecinie. To temperatura nominalna, bo ta odczuwalna jest zupełnie inna. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka.

Tak się przypadkowo składa, że to był właśnie tytuł tego nagrania. Talking Heads. 13 minut po 6, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. Mało tego, zaczynamy sobie grudzień. Nie wiem, czy się państwo zorientowali. 1 grudnia. No jak to szybko? Jakoś tak, ale może już nie idźmy tą drogą. No tak, mamy grudzień. Mówiłem o tym, że temperatury nominalne i odczuwalne i państwo potwierdzają. Na przykład w Krakowie nominalna w tej chwili minus 4 i wiatr, czyli odczuwalna minus 30, napisała pani Agnieszka. No rzeczywiście proszę się przygotować przed wyjściem na zewnątrz, bo raczej chłodno. Raczej chłodno, ale gazety dotarły i co na pierwszych stronach. Dziś o tym opowiemy za 4 minuty. Parada wspomnień i kult. 2, 2 i 7 trójek. Nie bądźmy tacy ostrzy dla wiatru, bo temperatura odczuwalna faktycznie zależy również od niego, ale ciekawostka, przy prędkości wiatru rzędu 2 km na godzinę temperatura nieznacznie wzrasta. Także trzymamy kciuki za ten wiatr słaby. 2-kilometrowy jest okej. Okay. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I tego wiatru się trzymajmy. Choć może nie będę mówił, że na Pomorzu dziś dość silny i porywisty. tego lepiej nie mów. 18 minut po 6. Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze strony gazet. Dzień dobry. Pierwsze strony gazet bez zaskoczenia. Oczywiście druga tura wyborów samorządowych, ale nie we wszystkich gazetach. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej o tym, że kandydaci PiS przegrali w największych miastach Polski, w których odbyła się właśnie druga tura wyborów samorządowych w Rzeczpospolitej. Także podsumowanie, choć z gorszym wynikiem niż przed 4 laty, partia rządząca utrzymuje metropolię, a w dzienniku Gazecie Prawnej w największych polskich miastach druga tura wyborów samorządowych należała w większości do urzędujących prezydentów. Także Gazeta Polska codziennie podsumowuje to, co wydarzyło się wczoraj, a nawet przewiduje to, co wydarzy się jutro albo i w ciągu najbliższych dni. Co wyliczą, to wyliczą, ale zawsze to samo powiedzą. To Gazeta Polska codziennie, a w trybunie na pierwszej stronie ani słowa o wczorajszych wyborach samorządowych, ale za to taka informacja. Wprowadzenie do ruchu kosztownych pociągów Pendolino spowoduje tylko minimalne skrócenie czasu podróży na trasie z Warszawy do Krakowa o 12 minut. I to w trybunie na pierwszej stronie. Tak to wygląda. 12 minut? To tak niedużo chyba. Właściwie tak. No ale to zawsze o 12 minut mniej. No, mieć a nie mieć. Tak. Czy jakoś tak. Agnieszka Stępień, tak w skrócie wyglądają pierwsze strony gazet. Zapraszamy dokładnie za pół godziny, wtedy zajrzymy głębiej do prasy, a o tym, co dziś w audycji porannej szczegółowo opowiemy już niedługo. Stevie Nicks w porannej audycji. Dzień dobry panu. Ja tam bym się nie czepiał pendolino, bo widzicie, rozumicie, to jest pendolino na miarę naszych możliwości. Ono mówi wszystkim, że Polak potrafi, a poza tym najlepiej zarabia się na drogich, słomianych, nikomu niepotrzebnych inwestycjach. I co my robimy tym pendolinem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Ale nie bądźmy tacy krytyczni. Już niedługo, chyba za 2 tygodnie, pierwszy rejs, jeśli można tak powiedzieć. I zobaczymy, jak pendolino wygląda w akcji. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po 6. Co dziś? Druga tura wyborów samorządowych to za nami. 2 tygodnie temu o tej porze zajmowaliśmy się przede wszystkim systemem informatycznym. Dziś chyba mniej się tym będziemy zajmowali, ale o wszystko zapytamy naszego reportera, który jest w jednej z komisji wyborczych. Po 6.35 połączymy się z nim, opowie nam, jak wyglądały te wybory i jak wygląda sytuacja w tej chwili. Cóż poza tym? A cóż poza tym? No właśnie, o 8.13 salon polityczny Trójki. Już teraz państwa zapraszamy. Gościem Marcina Zaborskiego będzie profesor Tomasz Nałęcz. 1 grudnia to także dzień, w którym nową pracę rozpoczyna były premier Donald Tusk. Jak będzie wyglądała uroczystość, ceremonia przekazania obowiązków i czy w ogóle będzie? O to zapytamy naszego specjalnego wysłannika do Brukseli po 7.35. Jak będzie wyglądał pierwszy dzień i pierwsze dni pracy Donalda Tuska? O to wszystko zapytamy. Mówić będziemy także o wszelakich regulaminach w internecie. Klikamy akceptuję, a bywa różnie. My jako społeczeństwo korzystamy z internetu w sposób zupełnie nie zwracając uwagi na wszelkiego rodzaju regulaminy. Im bardziej ten serwis, z którego chcemy korzystać, jest serwisem, z którego chcemy skorzystać nagle, to my ten rozsądek wyłączamy na zasadzie klikania. Tak, tak, zgadzam się, dawaj w końcu tą usługę, której żądałem. Szybciutko, szybciutko klikamy akceptuję, no a potem zaczynają się różne rzeczy. Kwadrans po 7 mniej więcej o tym porozmawiamy. Po 7.30 również spotkanie z grupą Perfekt, ale to wszystko państwo bardzo dobrze wiedzą. Za 4 minuty skrót wiadomości. No tak, dopiero co się rozkręcili, a to już trzeba kończyć, bo 6.30 minęła. Małgorzata Maliborska. Donald Tusk przejmuje pałeczkę od Hermana Van Rompuya. Od dziś były polski premier będzie szefem Rady Europejskiej, czyli unijnym prezydentem. Przekazanie władzy w Brukseli o 11. PO górą w samorządowej dogrywce Platforma wygrała rywalizację z PiS-em w większości miast, między innymi w Tarnowie, ale tylko włos, dokładnie o 2 punkty procentowe. Tam będzie rządził dotychczasowy wicemarszałek małopolski Roman Ciepiela. Nowy prezydent stawia sobie za cel poprawę wizerunku miasta po aferze korupcyjnej w magistracie. To będzie ciężka praca. Zdajecie sobie państwo sprawę, że w Radzie, w której przewagę ma w tej chwili ma PiS, nie bardzo będzie... dobre określenie w tej nie będzie to, nie będzie to proste. W Słupsku Platforma jednak przegrała. Prezydentem będzie poseł twojego ruchu Robert Biedroń. Robert Biedroń uzyskał 15 308 głosów. Procentowo przedstawia się to 57,08%. Natomiast Zbigniew Marek Konwiński 11 511 głosów, 42,92%. Informuje szef Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Tomasz Rybiński. W pierwszej turze górą był kandydat PO. Proeuropejskie partie najpewniej wygrają wybory parlamentarne w Mołdawii. Po przeliczeniu blisko 90% głosów trzy ugrupowania opowiadające się za integracją z Unią Europejską zdobyły poparcie 44% wyborców. Poprawia się stan zdrowia strażaka rannego podczas gaszenia pożaru budynku wypełnionego fajerwerkami w Dziemianach na Pomorzu. Stan jego fizyczny jest dobry, ma drobne stłuczenia, zadrapania i delikatne oparzenia szyi, ale nie stanowi to zagrożenia dla jego zdrowia. Informuje szef Straży Pożarnej w Kościerzynie Tomasz Klinkosz, a 27-letni mężczyzna, który domowym sposobem produkował fajerwerki, odpowie za narażenie ludzi na utratę życia i zdrowia. Wieczorem poznamy laureatów Wielkich Splendorów, czyli nagród przyznawanych przez Teatr Polskiego Radia już po raz 27. W ten sposób chcemy naszym aktorom pokłonić się, podziękować za to wszystko, co razem zrealizowaliśmy. Wyjaśnia dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Do tej pory wyróżnienia przyznano 50 aktorom. W serwisie o 7 m.in. o głosowaniu na podróżnika roku 2015. Tytuł może zdobyć Aleksander Doba. Zapraszamy. Dziś pochmurno z większymi rozpogodzeniami, zachmurzy się w centrum Polski, w górach możliwa marznąca mrzawka, a gdzieniegdzie popruszy śnieg i wcale do Bydgoszczy nie trzeba jeździć, żeby to zobaczyć. Dzień dobry, jadę sobie do pracy, do Bydgoszczy, pada drobny śnieżek. Myślicie państwo, że to jakaś prowokacja już zimowa? Może tak być, proszę uważać. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny i porywisty, a temperatura wszędzie poniżej zera, od minus 6 stopni w Suwałkach, minus 4 w Warszawie, Częstochowie, Chełmie i Włocławku, do minus 1 stopnia w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Papierosy zjadają cię żywcem. Palenie zżera organy i tkanki twojego ciała. Rzuć palenie już dziś. Dzwoń 801-108-108, aby uzyskać informacje i pomoc. Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? W zeszłym roku nie trafiłem z prezentami, żebyście widzieli te miny. Dlatego tym razem dzwonię do was. Macie jakiś pomysł, gdzie kupić trafione prezenty? Prezenty dla każdego znajdzie pan w salonach Empik i na empik.com. A do tego za wszystko można zapłacić punktami Payback. I będą trafione? Trafione w punkt. 100 tysięcy trafionych prezentów znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Za wszystkie prezenty zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radosćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Seriale produkcji HBO.

To prawda, dzień dobry. Cały czas trwa liczenie głosów, ale Miejska Komisja Wyborcza jest na ostatniej prostej, tak mówią. Szef tej komisji, Maciej Szulc, mówił mi przed chwilą, że trafiło do nich większość protokołów z obwodowych komisji. Wyniki powinny być znane przed godziną 9 o poranku. Szef komisji deklaruje, że proces liczenia przebiega sprawnie i tu uwaga, system informatyczny generalnie działa, choć dzielnice wskazywały na pewne chwilowe problemy. Dla bezpieczeństwa Miejska Komisja Wyborcza równolegle z używaniem systemu informatycznego zlicza po prostu protokoły ręcznie, więc tak jak mówiłem, przed 9 na drzwiach ratusza powinna się pojawić karta z protokołem sumującym wszystkie głosy. Wtedy przekonamy się, na ile prawdziwy był sondaż Ipsos, z którego wynika, że w drugiej turze wyborów na Wodarza Warszawy wygrała prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, która uzyskała prawie 57% głosów, a jej kontrkandydat Jacek Sasin 43%. I zaznaczmy, że to na razie nadal sondaż. To wciąż wyniki sondażowe, czekamy na te oficjalne, jak mówiłeś, już całkiem niedługo. Ten system informatyczny 2 tygodnie temu bardzo nas interesował. System, który nie działał tak jak powinien. Rozumiem, że w tej drugiej turze było zdecydowanie lepiej. No i powiedzmy jeszcze o tym, jakie są wyniki wyborów w dużych miastach w całym kraju. Jest pewna nawet statystyka. Na 20 największych miast w Polsce udało się pokonać obecnego prezydenta w 3, w Poznaniu, Radomiu i Sosnowcu. W Poznaniu wygrał Jacek Jaśkowiak, zdobył 59% głosów i pokonał Ryszarda Grobelnego, który otrzymał 41% głosów. Z kolei w Radomiu Platforma Obywatelska zdetronizowała PiS. Na stanowisku prezydenta miasta poseł Radosław Witkowski zastąpi Andrzeja Kosztowniaka, który sprawował ten urząd od 8 lat. Kandydat PO poparła prawie 33 tysiące głosów głosujących Radomian. Dotychczasowy gospodarz miasta z PiSu przekonał do siebie o ponad 2,5 tysiąca osób mniej, ale frekwencja wyborcza, zaznaczmy, wyniosła niespełna jedynie 37%. Zmiany szykują się też w Sosnowcu, stolicy Zagłębia Dąbrowskiego, uznawanego tradycyjnie za bastion lewicy. Rządzącego już 3 kadencje Kazimierza Górskiego pokonał tu Arkadiusz Chęciński z PO. Są też inne niespodzianki, tak jak już informowaliśmy. Poseł Twojego Ruchu Robert Biedron został nowym prezydentem Słupska. Rywalizację w pierwszej turze przegrał ze Zbigniewem Konwińskim z PO różnicą około 2,5 tysiąca głosów. Jednak w drugiej turze Robert Biedroń uzyskał 57% głosów, a Zbigniew Konwiński prawie 43%. I z kolei blisko niespodzianki było w Olsztynie. Ostatecznie kojarzący się z seksaferą Czesław Małkowski przegrał różnicą 500 głosów z obecnym prezydentem miasta Piotrem Grzymowiczem. I dla pana redaktora zagadka, że z tymi wyborami kończy się pewna epoka. Czy pan wie jaka? Się trochę boję pomyśleć. No, obecnego składu komisji wyborczej. To prawda, przypomnijmy, wraz z ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów, a przypomnijmy, że wczoraj w 890 gminach odbyła się druga tura wyborów. Niemal wszyscy sędziowie Państwowej Komisji Wyborczej podają się do dymisji. 8 sędziów zapowiedziało, że rezygnuje z pracy w PKW. Ich dymisje są właśnie związane z awarią systemu informatycznego sprzed 2 tygodni. Dziękujemy. To Tomasz Majka z Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie, gdzie wciąż są liczone głosy, ale jak słyszeliśmy, w miarę niedługo powinniśmy uzyskać te oficjalne już wyniki. Dziękujemy. Audycja poranna za 16 minut 7. Wczoraj dobry wieczór. No, dla części kandydatów tak. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie doba. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bał. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Dobry wieczór, to tytuł nagrania WW, nowe nagranie, jest w zestawie do głosowania na listę. Za 13 minut 7 mówiłem o numerze telefonu, ale zapomniałem zupełnie, że ranek@polskieradio.pl i że 71335 i że pan Tomasz dopytuje, dlaczego Warszawa jeszcze liczy głosy, skoro wszystkie pozostałe miasta, duże miasta w tym liczeniu już, z tym liczeniem już sobie poradziły. Czy warszawiacy liczą wolniej? Odpowiedź na to pytanie może niestety powodować animozje międzymiastowe, dlatego też zaniechamy, bo przecież chcemy łączyć, a nie ten. A Kraków już policzył? No, zdaje się, że tak. A właśnie, to była próba. Nie, nie. Sprowokować, Chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. Zmienimy temat w tej chwili na troszkę, bo dopytują państwo, czy karpia dziś będzie można usłyszeć w audycji porannej. O, nie tylko w audycji porannej. Nowy karp jest naszą piosenką dnia, więc po 7 się spotkamy. Ale teraz prasa, Agnieszka Stępień. I zaglądamy do Brukseli, gdzie wyjechał Donald Tusk. Taki cykl, Tusk wyjechał do Brukseli, rozpoczyna dziś Gazeta Wyborcza. Jeśli mój następca będzie miał wielkie ego, może mu się nie udać, mówił na wiosnę poprzednik Tuska Herman Van Rompuy. Na tym stanowisku trzeba głównie słuchać, co tak naprawdę Tusk będzie robić w Brukseli. By poznać odpowiedź, trzeba popatrzeć na Van Rompuya, pisze gazeta. Jego największym zadaniem było przygotowywanie i prowadzenie szczytów Unii Europejskiej, średnio 6-7 w roku. Ponadto Van Rompuy dostał jesienią 2011 roku dodatkowe zadanie prowadzenie odrębnych szczytów strefy euro co najmniej dwa razy w roku, które również odziedziczy po nim Donald Tusk. Szczyty Unii Europejskiej nie uchwalają unijnych przepisów, ale to one przesądzają o najważniejszych dla Unii sprawach. I o tym w Gazecie Wyborczej, w dzienniku Gazecie Prawnej. O uchodźcach z Ukrainy. Statusu uchodźcy w Polsce nie dostał na razie żaden spośród ponad 2000 Ukraińców, którzy uciekli z kraju przed wojną. W pomaganiu jesteśmy mocni tylko w deklaracjach politycznych, pisze dziennik Gazeta Prawna. Politycy od początku protestów wysyłali sygnały, że nasz kraj udzieli im pomocy. Na miejscu niestety przeżywają twarde zderzenie z rzeczywistością. Aby uzyskać status uchodźcy, trzeba spełnić bardzo restrykcyjnie określone warunki. Bo sama ucieczka z terenów objętych konfliktem to mało, tłumaczy Grzegorz Randzio, dyrektor ośrodka przejściowego w Białej Podlaskiej. Tak samo zła sytuacja ekonomiczna, zgodnie z którą konwencja geneska chętny na status uchodźcy musi żywić uzasadnioną obawę przed prześladowaniami i nie móc uzyskać schronienia w innych częściach swojej ojczyzny. I tego właśnie warunku nie spełniają Ukraińcy, skoro na 93% terytorium kraju panuje pokój. Szansa na zostanie uchodźcą jest więc nikła. I to w dzienniku Gazecie Prawnej. W Rzeczpospolitej odpowiedź na pytanie, po jakiej uczelni najszybciej można zostać w Polsce prezesem. A więc po Politechnice Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Śląskiej. To największe kuźnie prezesów dużych firm w Polsce. Dyplom którejś z nich ma 22,5% szefów. Tak wynika z 7. edycji rankingu Rzeczpospolitej. Polscy prezesi kończą najczęściej duże, renomowane szkoły z wieloletnią tradycją, ale tylko 4 na 100 ma za sobą studia za granicą. I jeszcze zaglądamy sobie na ostatnią stronę Pulsu Biznesu, a tam ciekawa informacja o tym, że pracownicy Lego nie będą mieli swoich biurek. Jak to? To co będą mieli swoje? Będą mieli przestrzeń wspólną. Nowa siedziba Lego w Londynie została zaprojektowana z myślą o zwiększeniu stopnia współpracy. Stanowiska pracy są podzielone na elastyczne obszary, czyli obszary będą mieć elastyczne. Bez konkretnie przypisanego miejsca pracy pracowników ani biur dla kadry kierowniczej. Pracownicy zostawiają swoje rzeczy osobiste w szafkach, a następnie mogą korzystać z sal spotkań, wspólnej przestrzeni biurowej oraz tak zwanych cichych stref, czyli miejsc, gdzie w spokoju mogą wykonywać konkretne zadania. Jeśli ktoś opuszcza stanowisko pracy na dłużej niż 1,5 godziny, to musi zabrać swoje rzeczy, aby ktoś inny mógł z tego miejsca skorzystać. Po co to? Nowy pomysł Lego jest na razie projektem pilotażowym. Taki system pracy ma zwiększyć aktywność, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz uelastycznić środowisko pracy. I o tym już sobie biznesu. Wyobrażam, jak szef krzyczy, proszę posprzątać na swoim obszarze, zabrać kubeczek. Ale szef też nie będzie miał swojego biurka. Nie będzie. No, nie wiem, jak ten najgłówniejszy, ale kadra kierownicza panie też kierowniku, czy obszary. Mogę tutaj w pana obszarze, na pana obszarze aktywnie podziałać. Aktywnie podziałać, przepraszam, chciałem powiedzieć popracować. I współpracować. To też. Agnieszka Stępień, poranna prasa 20 minut po 7, także dzień dobry panu. Ja mam pytanie do redaktora prowadzącego. Przed chwilą tak ładnie nawiązał utworem Dobry Wieczór do sytuacji. Czy ten utwór, który w tej chwili leci, Paranoid Black Sabbath, to też do czegoś nawiązuje? Ale proszę nie wyciągać daleko idących wniosków. Chciałem też od razu z tego miejsca jednoznacznie powiedzieć, że utwór grupy Madness też nie nawiązywał do niczego.